Ma kõnnin läbi vihma, see jahutab mind. Ma kõnnin läbi vihma nagu legend, sest pimedas öös ringi liigun kui vaimdusen. Eemaldun maast mööda katuseid, käin kehti maailma kord, kui kõdunev saast jääb täna must maha. Kui eemaldun maast, täna eemaldun kõigest, mis ümbritseb mind. Ja täna saan vabaks, saab vabaks mu hing. Kõrvus kosmose vaikus mööda linnude, taha päikese maale. Nüüd olen ma teel valgusaastate jada kehti maailma ruum, kus peidus on tõde ja asjade tuum. Kustutab kõik, mis valgus on loon, mu sõbrad, kes kõik ühest karikast joon. Sel õhtul, kui vihm katab tuledes linna, nad teavad, et kellelgi meist tuleb minna. Ja kunagi siis, kui ajaratas tein ringi, ma tean, et mu vennad on kukutanud riigid. Ma kõnnin läbi aja, mis mäletab mind, ma kõnnin läbi aja, ma olen legend.